چاچی شارەزام هەرگیز ئەوانە ناتوان بمانگرن خێراکەندەی 15 دەرەجە بەلای ڕاستدا دەی خێراکەندەی ئەمەدە بن دەی خێراکەن با بیانگرن بەڵام دەی ناوچەکە تەمی زۆرە چێت پێڵێمەوە بکە بلای چپ دا زور چاکا یا چکل ناورات دایا آدهی دی بزن چی اکن خراکن گورم ناتوانی لازیاتی بروی بلای چپ دا بلای چپ جودن بو بله رزگار من بو خوال نگلی قلا بخیر بیلینا نفرت اللی بنامیخ عبید الجیرکم باتا ما کبرویتوا عبید الجیرکم حالی چۆنە؟ سەرەتا زۆر تووڕە بوو بەڵام ئێستا لەسەر خۆیە غەمبار دیاریت وانییە؟ ئەزانی ئەو بەزم و هەرایە چی ڕوویدا؟ ئەوە نامیق بوو لیلای فراند و ڕایکرد بەڵام بەم زوانە کێشەکە کۆتایی دێت لێرە بمێنەرەوە تاکو دێمەوە بۆ لات بە جوانیش بیرکەرەوە یا ئەوە تا لە بیابانە ئەمریت یا ئەبیتە هاوڵاتیەکی چاک لە قەڵادا چاک بیرکەرەوە اما باشتره با تو، او پیمو تید، گود لیم ها؟ بیر بکره و دوائی والام بره و، چاک بیر بکره و خواد لگل ای پیو بگرم اوه کورکی آسانیه لبرو ابد آگاداری بن زور بوریایی بله بله باش خواردنو خواردنو شی مدنی هتا دیموه ایش بله بم شیوه که عجل بخیوه کریه سایر اوه لینا دور بخنه و آیا بشی پیویز کرس من ماوه تنها بشی سی مانگ ماوه چی؟ کواتا بیا کرسی باش دابین کنو کوری سمونکان بیس کن با اوه نمرین لبرسا همه جرکی سرشانی همو مانه او کابره زور ماندو بیرتس کشا کچی درندش نیا درندش نیا جوابگر، عبید وای که اینو بگیرین، هر شوی که تمکن نمیند، لبروا پیویسی من با وزای زور هایا راستا پیش من بر رجه چی دیاری کراو لوزه هایا چار چی اینجا؟ اوان وزه گورنو، نتوانن برم یرانی خوادن کم کنوا، گیگن نتوانن راست دای برید علام ای چار چی ها؟ نازانم، راتان چیه بدست بسر اگرد نیه او زیدن را و با جنوبرژی زندانیکن ها، او پیتا چونه او محالا، زندانیکن پیوسیان با جنوبرگه یا چرمانیه، ابه زندانیکن کمک تارف کن دست بسر او زید اگرین لپینای را و دولار یانده تیگن تموم جگه کم بو علم کمین ره دوی آمده کردنی تو دوای کمالکه کمید؟ بله کموی آثاریان ندهید و بسین دویی امانه به تیو گشتید باش وزه لیهنم کارکه انجه بجیب کن دوای با دزهنانی وزه خور همویان روانه بیابانه کم دوای اوی وزه خور با دزهنم کاتی خورد نه؟ خوردی؟ ها بگر شود عبید خراکن باشه بابروین هرگز نمان دوزن و لهمو لایک شو بشون من داده گرن و هرچی بزش یعنی تواو دبی بله هرچی بزش یعنی تواو دبی ای چند زیره چی کابتن خم نبی دروه کین قلاو دریاو هوای زوره بلام هوا کم اگورم لانا لبید هوا زوره و لکاتی خوراو بونده کشتی کمان نقم ده کین و اگر هوا هلی کرد نشانیان ادینو کهیم چین اما بیری منه تیگیشتن ها تیگشتن بلام کشتی بچوگ بکارینن کابتن ها هیچ ناکن تنها با دو من داده گرین و شرمزارش ابنو حوالی لیدان من نادن حتی لینا من لگل دابی تیگشتن ها لما بسم تیگشتن اوان لیکیم ایوادار مروابی من بانه او لینا چونا زور باش وادی عربی لر را کردن ناکاتو باشا باشا وادی عرشو زود دادید لینا تو لینا ایوانیا عدن بسی توی با کردوم لینا ورا عدنا نمیشه بسی توی با کردم تو هوری عدنانی؟ بله عدنان نمیشه بسی توی با کردم راست عدنان خوش ویستا داری کتره کرم اوه خوافیز اروم اکرم اوه باش ها یمو بولاد خمین نبیه باش اروم من والا گل عدنان ها؟ سيدة يارا أمر غيان قرتوا تابر ريكوان برو درغي هوا هيت شيني كي ترنية يوي برون بابرون لانه برو رويان بينو دي ريقا كب غورا ريقا كب غورا دي برو روناکی داما گرتن و هموشیان اگه درب کنوا باشا چونگه روناکی خرافا یگشتن ها یگشتن بله استاش برون من هنده کارمه باشا برون دی خراف ما بستی کار برد نسر ها ای بیا کل ما بستی چی لینا لینا لینا لینا لینا فرمو رجوره و لینا دانیش لینا و رجوره و دانیش لبیا لینا لینا لینا وزیا پیاب کنا بو ونده خمباری منی شروها ولاتا کم جیشت و هیچ شوانه کی تریش نیا بوی بچم اما مکر لپیناوی باش روزه کی مرو باتی کسیش نایزانی من چی اچشم الان نزیره کی دابو تسروی کی قلاکا آیا توش پیدوائه کم رو بکی چند خوین ریجا هول ادا دو با دستینانی وزی خور بو اوی جیان تخات جر کیفی خوی و بخوا پیلانکی ترسناکا تو پیدوائه چونه بی عربتی پیاوی کی واب دید تکای لینا لیم دیبگا ها ها خوارنگو نخوی لینا من لبین آمیتو دبیر دکمه و چون که اگر قلاک بمات و آزاری ندايت و زوری علی اکردی تو مواقع سب کی چون ای چون اگر من نمتوانی یارمتی عدنان بدم نمتوانی یارمتی بدم ابوا یارمتی هر دکتران بدایا تو لمن تیناگی تو تیناگی چیالم تیناگی بوا کی تو لینا تو بوا کی لیم تیناگی جوان بی کرو لینا آوا بیتنگ مبا لینا چیا تو رقد لمنا من تیناگم تو بو چی وای واد یارتای ساش لمن بگومانی گرنگ نیا من خوام ازدانم چیا کم بله بله لینا من زور راز گوبوم لگلتا بله من زور راز گوبوم وانیا لینا وانیا دبیب کلا لیلا دبیب کدا وانیا لینا استاش دی نخیر تو درنده و دروز نید بویم لو عدنان کشن نامی و دراکم چون که لشاری شوین و جگه کم نیا هیچ شک نابم خوزگر لگل تو دیل نبو مایا تاوان بر بیدنگ با فریده دمناو دریا کوه تیگشتی بیدنگ با ایتا فریده دمناو دریا کوه دبرا اول رونا چیه که مکینه که خوشه نره اکورا لینا کاری مکه که من بدلم نبید باشا عزیزه کم من پیابه که دل نرمو باشم بلام بمشی و یتو رمده که بیرد نچه تو دست بسری تیگشتید ایتا توانم بدکوشم یان فرید بده مناو دریا کوا با عرضی خوام ابران میمنه داره ده خراکن دی بله گورم دلیا مو کشتی که هیست علام آگه دار که ای تو چید چون اتی بویرا او چی کلی را ها چی کلی را چون کشتی را او دنگه چی بو؟ ابراهیم خیراکن وره ابراهیم لچوه داری چی نهاره ببینم نه بله دستمان درچه چار منیه پیویسته لنایی برم بگرن بدوایا خیراکن برو کشتی که خیراکن ماستن الان به دو آمده که چی بکنی خواهش جان ابرون خیره که زیاد که دی خیره درمان زور کم آوه چی پیاله ما آب که خیره که دی داری زیاد رو سودیه نهد بله باش این خیره که نورن لگم ما باز درمش کنی بارن این خیره داری زیاد رو سودیه نهد Thank you. بولاي ها اگر بهویم طاقت قوه کتی ما نزانید ها او درباز زبین باشه لینا درباز زبین ها این که دوره خراب اشکا چیو اشکا دوره رم کشا لینا افشی لینا لینا عدنان عدنان خلق مكا عدنان عدنان ايش عدنان لقلاك يا اولي جي بانگ مکا جمله بانگ مکا عدنان لینا لینا